ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. عائشة رضي الله عنها آغی تپوس وک یا رسول الله د قران دا آیات چې الله سبحانه و تعالی فرمای والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. ایمان والا خلق دی چې کوي سی چې کړی دی او زبونه یریږي د دینه چې الله له بورزو دا لفظي معنا د آیا شو. نو دې ته پوسو کې یا رسول الله دا به هغه خلکې هم الذین یشربون الخمر شرابیان ویسرقون اغلا والا ویزنون زنا والا. په دې یاد کې به هغه مسلمانان مراد دي چې دا ګناهونه کوي او به یریږي چې الله له ورزو موږ سبا څه کوي په دې ګناهونو باندې به الله موږ سره کوم حساب کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله یا ابنة الصدیقا دا کسان نه دي مراد یا د ابوبکر صدیق لوري هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون دا خلق دي شهر قسم عبادتونه کوي د مانزه پابند د روزي پابند صدقه ورکول والا زکات او خیراتونه ورکوي لګي وي یعنی هر قسم مالی بدني عبادتونه ټول کوي. ويخافون الله يقبل منهم او پديږي چې موږ نه به قبول نشي د الله دربار کې د وګړانو سره دا یری چې عملونه د الله دربار کې با زما قبول او قبول بنئ. اولایک یسارعون فی الخیرات دا چې خلک شوی هغه په نور نیکو کې جلتی کوي وجدای چې لکه دانه کې موکړه کې دې شي دا قبول نه ني نو دمه به قبول شي هغه چې وږي پاغه بنې ویریږي چې رضا به کېدې شي الله دربار کې قبول نه ني نو به څه درما کوي هم دې شي دا ټوله ژوندۍ په دې طریقې تر دې چې مرګ راشي الله به داسې غیرتی ذات ده سوچ په خپل اعمال باندې ویریږي نو الله ولا نه ضایع کوي هغه ذات شکور ده او مهربان ډیر ده. دې حدیث باندې سوچو کې دوه خبرې به په کې بیان کوم. نور د عائشه رضی الله عنها واقعات موږ بیانول مختلف روایت دا غي ذکر کوو موږ د خطبه حاصل لاله. یو دا دی چې مؤمن لا په خپل اعمالو باندې یره بکار دا فخر نه چلک موږ ډیر جهاد وکړو ډیر دعوت هم وکړو د الله د دین لپاره هم سخت تیرې کړې فخر دا د الله په خوښ نه دی بلکه په خپل اعمالو باندې یره دا یره چې څه پیدا شو به بد ځان غم د سری او بل شاته به ګوته نه نیسی حق به بیانې خو بل ته به ګوته نه نیسی چې دغه غرق دی او زه کامیاب یم ځکه زما په تم نه لګي. دویمه خبر دا ده چې دا مؤمنان ولی په خپل اعمالو باندې یریږي چې رد الله دربار کې به قبول نشي شاید دې منځو کې به هم دی یریږي او روزه دې ونیسي به دې یریږي. د دې دوه وجې دي دا مؤمن سره ځکه یریږي چې یو د الله قدر پیژني د رب العالمین قدر ډیر زیات ده داغه شان ډیر اوچت دی، داغه د شان مطابق عمل سړی نشي کوله، نو ځکه یریږي. لکه یو قیمتي میلما دا ډیر قدر وړ میلما سړی راشي او سړی ولې اکرام وموږي، خو به متوای چې الګه ستاسو د شان مطابق میلما دوستی و نشولا، وجدار ستاسو شان اوچت دی او زما مهمان نوازی کمزورې ده. نو د الله د لوی شان د وجنه مؤمن بنده یریږي، هغه قدر موږ پوره چرته کولی شو. څنګه چې دغه د شان سره مونځ لایق دی، څنګه دغه د شان سره ذکر لایق دی، د قرآن لوستل لایق دی، سجده لایق ده، هغه ډېر لږ کسان به چې هغه کوي، بیا هم د الله پوره حق څوک نشي ادا کولی. دوی موجوده د ایمان والا ذکر یریږي چې دا نیک عملونه ډېر شرطونه لري. یو نیک عمل چې د الله دربار کې قبلیږي نو په شرطونو قبلیږي، او هغه شرطونه اکثر انسانانو کې نه موجود. سوچې متنی چې دا عمل ما صحیح طریقې سره وکړو، هغه شرطونه ته سوچم نه. دا یو عمل د الله دربار کې چې قبلیږي او د الله په نسبت باندې دا عمل قدري نه، دا غي شرطونه دي، هغه شرطونه موږ نه دي ادا کړی نو زکه یې دي. عشر زانه باندې دا آیات ګران شو، په مطلب یې نه پوهېدل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه استفاده وکړله، دا فائدې حاصل کړله چې یا رسول الله د دینه به څوک مرادي د دې ولذین یؤتون ما اتوا. په سورۃ المؤمنون کې دا آیت راځي، الله د مؤمنانو صفات پکې بیان کړی دي چې مؤمنان دې ته وایي. نو دا غي ګمان دارغه چې دا به ګناګار مؤمنان دي، فاسقان مؤمنان به مرادي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، فاسقان مؤمنان نه دي مراد، د دین هغه متقین مؤمنان مراد دي چې هغه ډیر عملونه کوي لیکن په خپل عمل باندې یریږي چې د الله دربار کې به قبول شي او که قبول ونه شي. اوس د دې حدیث او د دې آیت مطابق هر څه د خپل ځان وګوري. عملونه لاول څومره کمزوري دي او به په هغه باندې فخر څومره زیات ده. نو دا یو عجیب او مزیدار روایت ده، یو مؤمن د پاره چې ډیره فایده ول ورکی کسره په دې حدیث او دیات باندې سوچ وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ او فرمایل چې ما من احد يحاسب الا عذب، وفي لفظ من حوسب عذب. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده، کوم انسان سا چې د قیامت په ورځ باندې الله حساب وکړو نو هغه له به عذاب ورکړی کیږي، د الله د طرفه به سزا ورته ملوي. چې حساب چا سره وشي هغه به خامخا په عذاب کې گرفتاری. عائشه رضی الله عنها ویل، یا رسول الله ته وې چې چا سره حساب کیږي هغه له به الله عذاب ورکړي، نو قرآن کې خدا سره راغلی دي یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. الله فرمایي چاله چې عملنامه په خلاص باندې ورکړی شي هغه سبا آسان حساب کی، وینقلب الی اهله مسرورا، خپل کور والا او خپل مرګرو له به ورشي خوشاله وي. هدایت نه خدا معلومیږي چې بعض خلک دی حساب مو سکیږي خوشاله هم دی عذاب پہ نشتا. او تا او فرمایل چې کوم انسان سره حساب وشي هغه الله عذاب ورکي. د دوه خبرو کې هغه ته ټکراو کارش، او دا ډیر کرد کیږي د سړي د علم د کموالی یا د ذهن د کمزوري د وجه نه په قران حدیث کې وته ټکراو تضاد دا معلومیږي چې څوک لږ شانې فقه فی الدین لري په دین باندې پوهیږي نو قران حدیث کې ټکراو تضاد نه وي، ولو سوچ هغه خبره غواړي او د دین پویا نو د دې ذهن کې دا خبره رااله. خو سوچ د خیر طالبی الله پاک دا غزین به زر کولاوي، او سوچ د دین الله پاک ول نورم بندي الله سوي سزا به ورکي چې کله د اعتراض په شکل خبره کوي. عائشه ځان اعتراض نه کاوه بلکې ځان پویا کاوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې انما ذلک العرض، دا قرآن کې چې کوم ذکر شوی دی دا غن عرض مراد دی، او زما مطلب دا دی چې منوقش الحساب عذبا، کم انسان سره چې مناقشه وشي غلب الله عذاب ورکوي. د عرض مطلب دا دی، د عرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا، او عرض یو شی دی. عرض دې ته وایي چې یو مؤمن بنده به الله رب العالمین رو غواړي او اراده به وکړي داغه د بخښنې په قیامت ورځ به یو خاص ځای ته به رو غواړي، او دې بنده ته به داغه ګناهونه پیش کړي، اعمال به ته پیش کړي. داسې به ته ووایي چې پلانکي ځای کې دا نقصان کړی دی، دا دې کړی دی، دا دې کړی دی، ډېر شی به ته راپاره کړي. دا به ته نه وایي دا دې ولې کوله، ولې لبز ورته نه وایي، دا دې کړي، دا جرمونه دې کړي دي. خو زه په دنیا کې مې پرده در باندې اچولې و، نو اوس هم په تا پرده. الله سبحانه و تعالی به دا فضل به وکړي. دا به ډېر بختور خلګي چې دنیا کې الله په چا پرده راواشي، والته بستر راواشي، د نورو بندگان به پټ کی نه به شرمایي. الله ستیر ذات دی، دا غنوم دې ستیر پرده اچولو والا ذات. مور خپلار پتا دونه پرده نه چي لکه الله شرمانی شي د نور بندگان نه دې پټي ګناونه عیبونه. موږ تاسو ګډیر نقصانات دی الله تعالی پټ کړی دي. کدی د الله په دین باندې پوه شوې چې الله څنګه پرده سړي باندې راشي، به حد مینه مند الله سره پیدا شي. الله څومره خوله، څومره مهربان دی په موږ باندې، د مور نه زیات، د پلار نه زیات، د ورور نه زیات، د خځې د بچو هغه سړي باندې نه پرده نه راشي، هغه د ښکارا کی عیب د لبلته. او رب العالمین استا کورونا عیبونه او تمالوم دي دل پټي، نور بندگان ته دنه شرمای. او دا هغه ذات انعام ده، ما من عبد يستره الله في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. یو زیری والا حدیث کې راځي، کوم انسان باندې چې الله دنیا کې پرده راواشي، اخرت کې به به ضرور راشي. نو دین انسان ته به مو دا جرمونه خو دې کړی دي، خو زه تا ته معاف و مې بخله، پرده می دنیا کې را چولو سم د نشرمو ما. نو دې ته عرض وای د ګناونو پیشي، لکه سره چاله یو ملامتیا غونته ورکی، لکه دون ورانه دې کړ دې خو زه تا ته زو سنه معاف، زما د طرف د معافی اعلان تا ته. دې ته حساب یې سیر په قران کې وای، او نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض ویل دې، عرض او حساب یې سیر یو شی. او اما من حسب عذب، معنا دا ده حسب عذب چې نوقش الحساب، یو سری سم مناقشه وشي. مناقشه دې ته وایي چې لما فعلتا، الله رب عزت راگیر کی د خلکو مخامخ دا کار دی ولې کاوه، اے بنده دا کار دی ولې کاوه، او وکيف فعلتا، او د چا په طریقه دې کړه، لاول لکاو ولو چې به دې کاوه، نو د چا په طریقه دې کړه. ما چې تکم محمد رسول الله امام در لګل دی هغه، او کنه په بل تر باندې روان شوی وي. دا دواړه ډیر عجیب سوالونه دي. او د الله سبحانه و تعالی تپوسنه په قیامت کې ډیر عجیب دی. یو وخت کې مونږ بیان کړی وي، یو دولس مواقف دي، لا داغه نه زیات دولس مواقف پټکونه چې په هغه کې به بندگان ګیرولې شي، او د مختلفو خبرو تپوس بکی. دا ډېر لوی خبرې دي، یو مؤمن بنده لا غیته توجه وکړ دا په دغه پټکونه کې شاره راګیر شي، به تباکی هلاکی. نو مناقشه دې ته وایي چې انسان ته ویل شي دا دی ولې کول، د الله د حساب نه یره شه، دا به د هر مؤمن صفت وي. ويخافون سوء الحساب، ایمان والا هغه خلک دي چې د الله د بد حساب نه یریږي. الکه موږ سبا دې جن باندې به حساب کوي، دا وخت چرانه تیریږي په دې حساب کې، دا کومه مزدوري چې ته کې په دې حساب کې، دا بيته چې دا پیسې لګې په دې باندې حساب کې، دا کوم خوراک چې کې په دې حساب دی، دا کوم لباس چې په دې حساب دی، تر دې چې په خبرو باندې حساب کیږي. عمر عبد العزيز وایي چې چا دا خبرې په اعمالو کې وشمارلې، چې دا خبرې مې عمل نه ده، دا خبرې به کمې شي، په دې الله حساب کوي انسان سره. الله سبحانه وتعالى د حساب نه چې څوک یریږي، دا عمل نامه پاک کرا وځي. اني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشه الراضيه. الله فرمایي سوچي د الله د حساب نه یریږي، نو قیامت کې به دا وایي چې زما دا یقین چې زه د حساب سره ملاویږم، ځکه مې عمل نامه پاک دی. خلک راشي ولولي، ها او مقرؤ کتابیا، زما کتاب ولولي، ګوره دي کې غلطي خبرې نشته، غلط عقیده نشته، بد اعمال حرام پکې نشته، فساد نشته، به زه د الله د حساب نه یریږم. او موږ په دې زمانه کې دا فکر به د ډېرو کمو خلکو صحیح چې د الله د حساب نه یریږي، نه په خوراکونو کې خلک د دې خبرې پابندي کوي علی العموم، د مال په لګولو کې د شایانو په لګولو کې په دې پزول خرچي کې دی وی خبره تم نه ګوري چې دې باندې به موږ صحیح حساب کی بلکې دا بيزي خبره دی یو خبر یو تړل د بلبل تړل په دې باندې نه پويږي چې الله سبحانه و تعالی په دې اړه خبره حساب کوي عائشہ رضی اللہ عنہ دا یو مهم تپوس د قران کریم د دې آیات د حل کولو چې موږ ته آسان کړه تپوس یو کو دا د ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق دا کرم دی په امت باندې احسان دی چې دا قران کریم ډیر آیتونه او حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته آسان کړی دی خپل تپوسونه باندې عائشہ رضی اللہ عنہ ویلې او سړی تپوس وکړو یا رسول الله قران کې دا آیت راغلی دی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ دا د الله قانون دی سوچ ګناه کوي الله به دا غي بدل ول ورکي مَن يَعْمَلْ هر سوچ دی کې يهودي دی ک نصراني دی ک مسلمان دی مسلمان لم الله تعالی سزا ورکي مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ دا د الله یو قانون دی دی قانون مېزان پوي کوي دی قانون مطلب دا دی چې الله د ګناه سره مصیبت لیکل دی دا د الله قانون دی د ګناه سره مصیبت دا اللہ لیکنه دا چه چر تا گناه یاگی سبا مصیبت مرگره یا دا دنیا دا آخرت یا دا دوارو مصیبتونه بوسر مرگری سل رحمی مور افلار بانی ظلم اپا خلقو بانی ظلم کول دی بانی اللہ دنیا آخرت دوارو کی سزا ورکی اپا دی نور گناهون مانی کل پا دنیا کی ورکی کل پا آخرت کی کل کل دوارو کی راجع مکی با قیده یاد اولا را چه گناه چر تایی فساد ورانه اگی سبا عذاب و تکلیف مرگره دا ډېره عجیب قاعده ده شریعت کدا ګنا په مشر سړی کې موجوده ده او که په کشر کې موجوده کما شوم کې موجوده ده کنه ماشوم هغه سم مصیبت مرګره که حیوانات کې موجوده شي هغه سم مصیبت مرګره د فساد سره الله مرګره نه ده چرته چې فساد ورانی التبا عقوبتی او سزا به وي ځکه الله فساد خوښ نه دی والله لا يحب الفساد کله کله هغه شخص به ګناګار نه پاکار باندې لیکن به هم سزا ته ملوي ما شومان جوړانه کوي یغي تم سزا ملويږي د دنیا خوګي ډیر غړزي خلک سپېړې ول ور کوي دا سزا ته ودی ملويږي دا دی ورانه سره الله لیکلی دا اگر کدا د اخرت په لحاظ ګناګار نه دی الله ورته نه بوزي دغه حیوانات نه په اخرت کې به بدلا خستل کیږي حدیث کې راځي حتی یو قاد للشات الجلحاء من الشات القرناء کندي هغه حیوان چې خکری نشته دی داغه د پاره به بدلا خستل کیږي داغه حیواناتو نه جاه کرور دی دا بلې والے دا حدیث هم ډیر خلک نه پیژني په مطلب نه پويږي نو انکار دی کوي چې دا څنګه کی حیوانات کوم کلب نه دین ولی ولا سزا ورکړي کیږي داغه درې حکمتونه دي بلکې داغه نه لازم خپل وخت کې بیان کړي چې دې ګډیر زیات حکمتونه دی یو داغه نه اظهار د عدل الله الله دا سي عدل والا ذات دی چې څوک ظالمي دا غزالم نه بدل اخلي اظهارا لعدل الله سبحانه قیامت کې الله عدل انصاف راکړه کوي تدج د حیواناتو نه بدل اخلي بل په دې حشر د حیواناتو رجه قیامت کې به حیوانات الله را پیدا کړي دا د علم او د قدرت دلیل دی چې الله داسې عالم او قادر دی چې د ټولو حیواناتو اجزا او ته معلوم دي اعمال او ته معلوم دي قیامت ته حاضر کړه بندگانو ته به د خپل طاقت ورخي او خپل علم نو دا رنګ د الله دا قانون دی چې د ګنا او د فساد سره عذاب هغه مقرر کړی دی سزا هغه ور کوي نو صرف بدله به واخصله شي د ور سزا ول الله نه ور کوي دا قانون شته الله مې عمل سو ان یجز به کته یو عالم یو بزرګي خو چې ګناه دی وکړه داغه سزا هم شته الله دې ته نه ګوري چې دا مسلمان دی بزرګ دی زخير دی نه د ګناه سزا ده دې سزا لیکل شوی د دې د وژن د ګناونه چې د مثال لري لکه بم د ځان ته کې خو ده بم د چا لحاظ نه کوي چې دا نیک سره دی بس سره ده خو چې بلاش شو بس یا بدل الله سلو زی یا بدل اخوا یا بدل وجدي او کډیر غړ بم او بزره سره کوي بده ګناونه د قشانه شه و ځان سره خپل ځان ته ګوري الله سبحانه و تعالی صبر کوي سړي ته لیکن روسته په قلا قلا ری بیرانی شي لکه د دې متعلق چې د موږ ژوند دی به یو وخت کې وضاحت الله په ځان سره بیانو دا گناهونو متعلق تشریحات اغه دې درسونه ګرسته ان شاء الله راځي نو دا آیت کریمه بارک وي تاسو وشه چې یا رسول الله چې هر عمل مونږ کوو او الله مونږ له سزا راکې دا هم لاړه غرش تبا شو دا تاسو کوون کې ابو بکر صدیق دی یا رسول الله دا چې وکړه نازل شو ناغه د سیدا ملات تاوره تا وکړه د الله نبی وته چې دا ولي و یا رسول الله د سیات نازل شو چې قاسمه الظهر دا ملامات دې سړي چې په هر ګنا باندې او په هر بد خبره باندې موږ ته الله سزا راکړي دا غیر کیغو تبا کیغو په کار خدا و چې الله سبحانه و تعالی موږ ته یعنی په هر ګنا باندې سزا نه راکوله. نو د دې دو جواب دی یو نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې کړی یو د قران په بل آیات کې راغله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او دغه شانته دا خو مسلمان الله پاک دا سزا په دنیا کې ورکړي بما یؤذی جسده او بمصیبتن دا سی مصیبتونه مت الله رسی فی جسده بما یؤذیه دا سی مصائب پر عزیز د بدن باندې جده ته تکلیفی په دې به ګناونه رجی دا د ګنا سزا په دنیا کې دار په سر به درکېږي کله به په خېټه درکېږي او کله به تبه پر عزیز او کله به یو زید او کله به کله به مالی مصیبتونه پر عزیز مالی فقر فاقه پر عزیز نور دسی احوال پر عزیز دا پریشانی نه چې به مؤمن رازی دا د ګناونه د وجه نه والله پاکه ګناونه ول رجی په دې وجه صفاقی په دې باندې هر چه کافر دنه پاغه باندې الله جمعکی او جمعکی نه جوړز د اخرت راشي دا ټول به ور جمع کیسته ورته به بوزي کافر له الله د ور سزا ورکي او مؤمن له الله د دنیا سزا غني ورکي او دغه الله فضل له په ایمان والا باندې سزا ولا هلکا نرمه لګه شاني ورکي ډیر ولا نه ورکي. دا قران په بل آیات کې د شه وضاحت ده الله قانون خدا ده لیکن الله خپل د دې قانون تبارک کله دا استثناء بیان کړی ده وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير كم مصيبتون تاسو در رسید تاسو در گناه در وجه نی ويعفو عن كثير والله در دیر ما فیم لا کئی پا دیر گناهون تاسو نرا گیری یا غد تماب کئی داد آغا احسان قانونی داده چه در هر گناه سا مصیبت تر لر شویده او احسان داده چه دیر مصیبتون الله در مومن بندن لگی کئی هم پا لگو لگو بندی را نیسی و پا دیر و تمافی کئی قران او حدیث دی ایتنه ما چې سوچ وکي او دغه حدیث هم سمرګل دی کې نوړي رخل قانون د دین راوځي هر ګناه مصیبت وسره مرګل دی او الله تعالی ډیر مصیبتونه د انسان نه لري کې د خپل احسان د وجه نه اگر کده حقدار دی چې د باندې مصیبت راشي لیکن الله د خپل احسان د وجه نه لري. عائشه رضی الله عنها وايي چې دا تپوس یو سړی وک مراته ابو بکر صدیق دغه دا تپوس وکړه د دې حدیث نقل کوون کې عائشه رضی الله عنها دا داغه نه به چا ته پوس کړو نه هغه دا جواب ورکړی دی. حدیث کې دا راغلی د عائشه رضی الله عنها روایت هغه فرمای نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو فرمایله من احب لقاء الله احب الله لقاءه کوم انسان چې د الله د ملاقات سره مینه لري الله سبحانه وتعالى دا غدم الا قصر محبت کی و من کرہ لقاء الله کرہ الله لقاءه الله غدم الا قد بد گنی ندی وی یا رسول الله کلنا یکره الموت هر یو کس پمن کی دے چې مرګ بد گنو دا کوم انسان دے چې مرګ گنی چې مرګ دی په مارا شي ز خیر دے هر سره مرګ بد گنی کې نیک دے کې بد دے د مرګ نه یری او په دې حدیث کې دا راغلی دی سوک الله ملاقات بد غنی نو الله بد د ملاقات بد وغنی داغه غرض دا چې دا به ټول موږ بد غنو موږ ټول تبای نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه قانون دا دی قاعده واوره تشریع او توکل د خپل خبره مؤمن بنده چې کله مړکیږي نه په دې وخت کې ملائک ولرش او زیره ولراوړي دا وته وای چې ته خوشاله شه د الله پر رضا او بروح و ریحان و رب راد غیر غضبان استاد پر راحتون دی او خوشبین دی او داس اللہ لورزی چه تا بنی غسن دی جنتون تا تروانی دا زیری چه لورکین دا روح پاسانی بند را روان شد بدن ناگر که بزایری بدن مای تکلیفی خو روح خوشحالی ند اللہ دا ملاقا سمین او کی چل سزر و سوز ملکه سڑه پی سفر بندی زی او اغا سفر بزایره که سختی ولیکن زیری ورکړه چې دا د خوشاله نه مخه تستار روان دی هغه ځکه د تداول اړ لته تداول اړ ملاقات به دي کیږي دا چې خوشاله نه سبه ملوي ناغه دې خپل کور نه په وصلو باندې به خوشاله چې زو زر وزم او دغه د دوستانو ملاقات ته بجلته باندې ورسېږم. الله رب عزت هم ته خوشاله چې راولې دا بنده دا مؤمن بنده چې د دنیا نه چې الله تعالی پای خوشالي ځکه د الله ملاقات لري الله دې خپل بندگان سره مين لري دا غنوم دل ودود ودود هغه ذات تواجد خپل بندگان سره مين کوي ډیر محبت لري د خپل مخلوق سره ستاسو محبت د الله سره نشته لکه د الله چې تاسو سره ده الله سبحانه و تعالی مين د بندگان سره ډیر مؤمنان سره د دې د وجه خواص بندگان وجنیم د دې د خاطر چې الله خپل ځان ته بوزي خپل خواته بوزي د دې د خاطر الله به زړه د ملاقات سره مينه وکي او کافر بنده مجرم کله چې مري نو ملائکه لراش په دې وخت کې دته د جهنم سزاګانې بیانې کی چې راوزه د الله غصه تر اوزه حمیم او غساق تر اوزه ګرمه او بو وینې زیوبه په تابانس کولش قسمه قسمه عذابونه د الله تعالی غي سمخه مخېدو والای نو دته دا بهر وتل د جروح وتل انتهایی مشکل او دا سفر او ته انتهایی ګران شي د الله سره بغض پیدا شي لکه څنګه چې یو غلام تک تیدل هغه خپل یو مولا له بیتره واپس کیږي او مولا ته غوسی دا به څونه خپل درزه تک تیدل مولا بیتره ازمه دا خپل به ما سره سکی د جیل نشره وتختی او به بیت اونی ولې شو بیت هغه جیل ته بوزي دا مثال لاغه والا نه به څونه پریشان شي نو د الله سره به بغض پیدا شي دا غنه به نفرت پیدا شي د الله رب عزت به موږ سره بغض پیدا شي چې دا ناکاره بنده مړی کوي خو ما خپل مراواله ساتي او باسي ابر بره وخه جو اسمانه پر بيته کته پس مکه کینه نه واس د غروب به دن قبر کې ورنه وځي او واخوا به الله سي جین ته ورسي چې کوم جیل الله تیار کړی د دې ارواحو د پاره عملونه عمل تلې کلی کی د انسان روح ماغزه ته ځي کله چې مجرم یې نومي عمل تلې کلی شي په جیل کې نومم ده روح عمل ته ورزي او اعمال عمل تلې کلی شي د جدادا قسم جرمونه کړی دي د دې روح زم داده دلته دراش د الله نبی او تو فرمایل چې والموت قبل لقاء الله خبره تا ګوره او مرګ چې د الله د ملاقات نه مخکې ده مرګ مخکې وي او لقاء الله غروسته وي د الله د ملاقات سره محبت کله پیدا کی کله شړی باندې مرګ راشي او انت ول زیری راشي ملائک ویني هغه وخت خبره ده او د مرګ مخکې نه شه ده مرګ ورسره بدګنی زګه ګراند ده لیکن د مرګ چې کله شړی باندې شروع شي به په داوه کې د الله د ملاقات خبره به رسته شروع کیږي وای شریح ابن هانی او رضی عائشه زنه باندې د سوال هغه مو کنه هغه ته دا تشریح وکړه چې ما خپل د نبی صلی الله علیه وسلم نه د دې حدیث په اړه کې دا تشریح اوریدلې دا کومه چې تا ته وکړه چې مرګ مخکې وي او د الله ملاقات وشي د دې حدیث معنی دا جوړیږي کله چې سره په دنیا کې د الله دوستي په تعد رب العالمین کې ژوندۍ تیر کړی وي هغه وخت نتیجه د دې طاعت به هغه وخت راوځي د الله ملاقات او د هغه زیری او خوشاله نه او چې دا وځي ژوندۍ غلطه تیر کړی دنه هغه وخت به نتیجه راوځي او چې سره په خپل ګناونو ځي خاص نه پوي هغه وخت به نتیجه راوځي به پته لګي دا ټول الله تعالی جمع کړی دي ستاک شې دي د الله سره بې په هغه ځای کې د عین د جیر او زی نار شوی لغم د دغه ورځ په کار ده عاشر زره نه شوا یو مصدر د علم او د علم یو چینو د نبی صلی الله علیه وسلم په مختلف ته پوښتنه کول په قران حدیث باره کې او د الله د احکام دي د وجنه صحابه به دي ته محتاج او د دین به د مسلو ته پوښتنه کول او علم به داغه نه حاصلاو داغه نه په دې احکام شریعو کې دونه ډېر احکام نقل لپاره کتابونه عاشر زانه یو کور کې اوسېدل هغه زمانہ کې د سره شنې د سره غانو کې اوسېدا آیت دار به یو دار عاشر زانه په کور کې اوسېدل نو یو کوټه کې د یو کس په باره کې واورېدو چې د دې سره نرد جواری هغه ګټکو ته وای هغه کانه ونتی وی څلور کونجا ورځي را ورځي جواری به کوي چې نبی رسول الله فرمایي کدي کې چا غوتی وای د دې له د خنزیر په وینه کې او دای په واز دغه غوتی وای د څه ګنده شه ده نو دی واور د چې دا کور کې دا نرد پروت ده نرد شیر پروت ده نو دی ویل چې په جلتی باندې دا شی وباسي د دې کور نو کني زم د دې محل نه وباس یا بدل لري کوي او یا ز تاسو د دې زنه شړم وجدا دا چې ګنا په دې محل کې زنه پرې دم عشر دانه کې داسې جرأت مو د ګناونو نه پمنه کولو کې هغه بدرې مو د الله سبحانه و تعالی ورکړې و چې زنانه کې دا شی نه دی لیکن بعض انسانانو کې الله دا چويلي صحابياتو کې دا صفت ډیر زیات د منکراتو د رد کورته یو زنانه رااله چې ماشوم او سره وغې ته د ګنګري چويلو نو دې په جلتي امر وګړي دا ته وښه کوي ځکه چې دا نبی سره سم نه کړی دا چې ما کل جرس شیطان او لا تدخل الملائكه بيتا فيه جرس د دې جرس شیطان یو دا ټلی دا غغچه دا ګونګری د دې سره شیطانانی او بل لا د چې ملائکه غزیتن راځي ا دای وخت ما سوچ کاوه چې دا کوم شنه جو شریعت منه کړی دا شیطان دای په باره کې خلق ته اسی کې استقیا اگر کدای په هیڅ په ادم نه تاګه تاسو ګورئ دي ترکونو ته او دی وګدو دو غاړو ته او دی سوزکو وغیرہ ته دا ګونګری ورچولې ګر چا پیر دا وتا چې حال دی کی دا هیڅ په ادم نشته نسو دی غاړي په ادب کې دا نس چاته خبر ورکولې نس ټلید دا په ادب کې نشته دا وتا ورچولې ځکه دا شیطان خلکو ته خسته کی هغه شی چې شریعت ته منع کړل هغه هغه سفر چې پای کې وې د شریس سپېوي او یاد ټلۍ او غغچ وته ټلۍ غغا جرس دا وسري نو دې سم ملائک نه مرګري په دې سفر کې به شیطانانو سم مرګري نو دا غاړي کې شیطانان شیطانان نډک او د ملائک نه خالی ته وګوره د شیطان له دې چلونه ورځي هغه په خانه دشمن دی د الله د دین مت معلوم دی دا د مخالفت چلو مل ورځي چې داخله دغه په مخالفت کې څنګه واقعي انشره زه هدا کوړ ته نه بره بدل د علمونو نډکه زنانه و عائشه ده انها یو تابعی هغه فرمای سعد ابن هشام هغه ما اراده وکړله چې دا خزه ایست طلاق وما د دې زهد د وجنه خزه می طلاق او دا خپل مال چې دی اغا خرصوما په مدینه کې مزمه کړه او شنه په خپل مواصله هاو درو میانو سره جنگ کوم تر دې چې به د جهاد کې ست شهید شوم او آخرت ته ځان رسوم د دې خې سر دلته ژوند تیر اول او دلته د پټو کې او دکانونو کې وړېدل لاوړېدل دا خپل نه راکې نو په دې کې وې زمو مدینه تر عالم مرکز می طلاق کړه په دې کې د جماعت د صحابو سره ملاو شوم نو دا خبره مو ته وکړه چې ما دغه شان اراده کړې ده خزم طلاق کړی دا او زمکه کړ سوم او درومیانو په مقابله کې jihad کوم نو هغه راته ویل چې ستاده قوم نه یعنی د قریشو نه څه کسانو هغه دا اراده کړی و د خپل خزو د طلاق کولو او د زمکه د خرڅولو او د الله په لار کې د jihad د کولو همیشه د پاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړل او چې د شبان کوي او دا وته فرمایل چې اعمالکم فی اسوه حسنه یا زما صحابه اوس ما اقتدا نه کوي زغد بی بیانم لرم زغد کورم لرم زغد جهادم کوم دشه باندې کې دا غلو په دین کې دا صحیح نه ده چې سره دشه درجه ته ورسي چې دشه زهد اختیار کې چې ارڅه کری زمونږ دین کې لکه زهد شته دی نو ورسره وسه د دنیا نه پیدا حاصلم شته دشه مکه وجه دا تاسو هر څه د ځان نه لری کې او د خپل خواهشات د دنیا هغه بالکل ختمه ده شمکاوه د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم طرز طریقه د دقیق کې خیر ده هغه لږه عبادت دي هغه ډیره کوي چې د دنیا یو مزاخ استریو کې پکې نه وي دقیق کې کامیابی ده نو د څه وکړي دا شی مکه هغه شرکت رسول الله دا طریقې نو اشهدکم انی راجعت امراتی تاسو گواشه چې مخبره کړي د بیت رجوع وکړل ان طلاق کړي مو غبیته واپس کړه سره چې کله یو طلاق ور کې بیت واپسی کولې شي یا دو طلاق ور کې به واپسی کولې شي په عدت کې دنه د یو طلاق او دو طلاق په عدت دا ده او درې طلاق چې په یو ځل ور کې او یا بیل بیل ولا ور کې نو به پای کې شي ته نقصانات راځي مخه ته به سره نیولې کیږي د مړینا ځکه په اسلام کې یو طلاق ده یو ور کې یا دو ول ور کې که چرته خواخه دی وا به اسانه سره واپس کولې هم شي او ما واپس کړ بلال او عبد الله بن عباس له زوار علم هغه مې ته پوښ وکړه د عبادت په اړه کې چې بندګي د الله په کار ده دا هغه مې د ویتر په اړه کې ته پوښ وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه د شپې مونږ با کاوی تر به څنګه کول هغه ما ته ویلې چې الله انبئک باعلن اهل الارض بوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټول زمګه کې زید غټ عالم دروخه چې محمد رسول الله په عبادت باندې خپې وي ومال ولنا وعائشه ده عائشه صدیقې له ورشه هغه په دې ټول زمګه کې رسول الله په ویترو د شپې په عبادت باندې زید عالم ده ځکه چې هغه د خپل کوټې مرګري ده که زوجي چې وي خزه د خپل خوان په احوالو باطینی احوالو باندې خپې وي ناوی له ورشه و ما ځان سره حکیم ابن افلاح مرګره کړ هغه ته مې زه چې زو ما ویل چې دا اگر اته چې نظم در سره ما چې نه زیبا بومت عائشہ رضی الله عنها اجازه طلب کا اجازه را کړله پرده کې باغ کې نستله به خپل شاګردان او تو د نبی رسول الله محمد ته دین بیان او دا غیدا حجره چې وسمه مدرسه و ډیر په دې د دین بداغه نه خستل کې دا خپل مرکز او مزیدار وای ما داغین د دری ته پوسه وکړه اول ته پوس مې داو کې چې رسول الله سم اخلاق سو ان بی اینی عن خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د اخلاق مبارک ناغی داول وای ما ته پوس وې ته څوک ما دوی زغه صاد ابن هشام هشام څوک دی او ابن عامر ها او عامر په جن من نعمل مرء عامر عامر د خسړو نیک سړیو دا غنی کې صفته ولا وکاو به د ته پوس وې رسول الله اخلاق سو وتا قران نه درسته ولنا وكان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القران ده نبي رسول الله اخلاق ده قران وكان ده قران ده رسول الله اخلاق ده دي سم مطلب ده رسول الله سم اخلاق قران کې الله پاک د صفات انسانانو ته خودلی تربيته کړه ده په دې صفاتونو ده رسول الله سم تربيت شوه لاول تربيت شوه ده انسان ده محمد رسول الله ده الله ده طرفه الله ولا تربيت کړه ده لك الله اغت ویلی دی چې خذ العفو فعف بن عمل کوا وامر بالعرف بنیکی بن دعوت وعارض عن الجاهلین د جاهلان مخړوا او الله فرمایي د قدف له المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون مؤمنان کامیاب دي خوشو والا خلق د منځ پابند د خپل عورت حفاظت کوون کی خلق د امانت حفاظت کوله والا د وادي پابند د ټول صفاتونه نبی رسول الله کې موجود کنه قران کې دا نیک صفات څومره ډیر ذکر شوی د ایمان والا او الله پاک ته امر کړی دی او ترغیب یې مرګه دا ټول صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود او ټول ګنده صفاتونه چې واغ کینو دا غنغه بچو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او قران کې چې کوم نیک اخلاق دي دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په اعلی پیمانه باندې موجود لا ول عمل کوم کې په قران هغه ده نبی رسول الله په عمل کړ په ما اراده وکړه چې پاتې کوم به مزره کې رااله چې بل تپوس ما ویل یوم المؤمنین د نبی رسول الله قیام څنګه د شپې را پاسېدل ای تشریح وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لاوله کې الله قیام فرض کړو او په ټولو صحابه پر یو کال پورې نیمه شپه عبادت وکاو یا د درېمې یا درېمه دغه قران کې ذکر دی نو دا خپل پر څه دی د دې صحابه او د نبی سره خپل یو کال پر د عبادت پر لبشيږي وک هر شپه نمایش په درېدل یا د درېمې مثلا دولس غنټې وي شپږ غنټې و درېدل اته غنټې و درېدل یا څلور غنټې عبادت کول پایو لازم دا د دې مؤمنان تربیت الله کاو د دې فایده دا ده چې د شپې عبادت څو ډیر کوي الله پاک د ایوب تربیت د نفس تربیت تشکیه د نفس دې سړي راخکی او دا خبره ډیره خلکو ته نه ده معلومه او د دې په مذهب باندې نه دی پوهې شوی چې په دې کې کامیابی ده کامیابی ده کې دې باره کې موږ خبره شروع کړې ده د مازیګر په درسونه کې موږ د مازیګر یو درسي هغه شروع کړې د قران نه د فایده د اخستو طریقه هغه خبره د هر یو مسلمان لپاره اوریدل ضروری دي دو بیان موږ پای کړی دي نور پای کړی چې زم چې څوک نقد د دوی غواړي کنه هغه ورېدل له ضروری دي نقد د دوی او علاج د خپل ځان غواړي نو دا یو کال پر وي غید الله بندگی هغه وکړله کال پس سبحان الله دا حکم منسوخ نو به موږ پاتې دلو نه به موږ درنه ته پوسو کې در رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویتر طریقه څنګه وا او بس څنګه ویتر کول عشر زنانه چې واده کور زنانه دنه د ویترو مختلفو طریقې غوښتي دي احادیث کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد په مختلفو شکلونو وکول نو دا وایي چې موږ به ماخستن کې د نبی رسول الله لپاره لوټم کې خدل سر باندې کې خدل لوټه باندې سر کې خدل پکای بربند بلوخ نه پرې دي ځکه چې بربند هم د شلوخه پرې دي دا ګناه ده او وبا په کال کې نازلېږي حدیث کې راځي یو شپه دا وبا په کې ورزيږي به د شي بنا جوړ شي چې ډاکټران باندې په علاج نه پوي چې دا په سبي ماري نه جوړه ده ډېر خلک د دې نه جوړتیا باندې نه جوړي چې راټان په نه پوي دای وځي دای د څه شي نه استعمال کی چې هغه وبا په دې وبو کې وګورځيږي به د الله د طرفه وبا راځي په کال کې وشپه نو یې سر به پټ کړی مسواک به ملکه خو د بالښت لاندې باغه مسواک کې خو ده په دې کې د شپې برا پاسې د لاول به مسواک وو او دا غته طریقه دا وا او به ورسته او د سکاو د مسواک د ویلو فایده دا ده الله د نبی پاره خبره کې حکمت دی او موږ دا تجربه کړی چې په دې دینه غوښو پوینې چې د الله رب العالمین قدر پیژنې دا غسه محبتي یو محبتي ژوندۍ یو غد دین پر ازونه پوی یو سره مول له هغه د وګي د حال نه څه خبر ده یو سره زړه کې محبت دی یو سره کې نشته د دوه کې د اسمانو د زمکه فرقي دې کې فایده دا ده د الله سبحانه و تعالی ذکر په پاکه خپل باندې کوله رسول الله خلاص هم پاکه وا او دا مسواک باندې به خپل سي پاکه کبه به ذکر کاو چې الحمدلله الذي احيانا او ان فی خلق السماوات والارض لاسکار به به لاول به مسواک وو او به به دا اسکار ول د باندې سلفونه نقل لري به د شپې را پځ خپل به زر کنګاله ولا و د دې د پاره چې الله نن موږ په خیره خپل باندې هغه خپل چې بلغم پکې جمع شوی دي چې به دې باندې خپل خالق نوم وانه خپل احتراما لاسم الله عز وجل الله د نوم د احترام د خاطر خپل لونه د تاسو غوړي د نړۍ ادب منکه کومه ده هغه احترام کوم یو ده ځکه سره په دین نه پويږي کدا به احترام درک چرته پیدا شوه به د دین په خوغو ته پوي شل غرض مسواک به وو به بدايتنه ولستل به به د شوکو نو به به په منځ باندې ودره ده کله کله داغه طریقه وای دا وا نه حرکت نه دی وتاړه نه حرکت دا رسول الله سره د ویتر طریقه هم ده او د شپې د تهجد طریقه هم ده تهجد ویتر طاړه به یو ځای کړه نه حرکت نید به په یو ځل وتاړنه یو رکعت به وکړه به به په بل رکعت وکړه به به بل وکړه بل به وکړه اتم رکعت باندې بکې نه است بلې من کې باندې کې نه است اتم رکعت بکې نه است ته یې ویاله به به اللهم صلی ویاله به به دعا پسې ویاله ار دعا چې اللهم ربنا یا بل دعا یا بل سلام به نه ګرځاو به به پاسې ده نه هم رکعت به مثلا د بسم الله نه شروع کړه بسم الله الحمدلله او سورت دا به ویو به برکت شې نبی له سم خبره دا قنوتم نه ویو اگر کومه ته ترغیب ورکړی چې تاسو ویو وای خو خپل ته ډیر نقل نه دی کوم نور حکمت نه دی نو سورت نه بعد برکت شه به به رکو سجده به وکړله به به تهیه کې نه است پاتم رکعت به کې نه است په نه هم به کې نه است تهیه به ویل اللهم صل الدعاء او یو سلام به به ګرځاو مخامخ به دې سلام او شروع کا السلام علیکم ورحمت الله او لک شای به مخ کی طرف دراو غردو دا دا غتر کاو صرف یو سلام دا د نبی رسول کله کله طریقې دي په دې منځونه کې د الله رسول مختلف اعمال اختیار کړی دي د پاره د چومت ته اساني ما خپل د ویت د تهجد او صلیل استرقې جمع کړی دي د حدیثونو په صلیل استرقې په رسول الله د شپې منځ کاو بلکې دا غنه لازمي دي نورې طریقې دي د پیسې ته اساني کله یو طریقې کله بل کې ناساني یا خوان صلیل ور کوي نو په دې طریقې دا د الله رسول ویترم کړو تهجد هم کړی دي او اکثر به د سلام اگر زول کله کله د شکار هم کړل لکه دا اوس چې موږ یو سلام بعد چې وګرځاو نو دا غینه بعد به دوه رکعاته کول په ناشته باندې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زال حق لیال کافرون سورت به غالبا ویو کله کله به په کې سورت الرحمن واقعا ویاله یو حدیث کې راغلی د مستند دوه رکعاتونه کې یو لس رکعاته شه وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم لک شانې کمزور اش او وحی واخستله نو به هم دغه شانې مونږ کاوه لیکن ورکعاته نه به تاړه ورکعاته دا مونږ دی روګو کنی دې چې کمزوري شي غنو د درش پته کاله په مر وفات او طاقت ورو خدای غمون دی روغ دا غمون در څوک نشي کولای زکه دا خبره کوي کنی زمون په شان زرزر مونږ چې بیا خو سره کولای شي په ډیر اسانه باندې کیږي او نبی صلی الله علیه وسلم به وره کا دنیت وتاړ پای کې دا غد به تر کې وي یو تر قضا او شپګم رکات باندې بکیناست یو به وکبل به وکبل به وک شپګم باندې بکیناست اتحیه به ویل اللهم صلی به ویل دعا به ویل سلام به نه ګرځاو به به عمره کاته پاسې ده عمره کاته یا فاتحه ویل سورت به وی به برکت شرکو سجده التحیه به به ویل اللهم صل به ویل دعا به ویل یو سلام به ویل مخامخ او کی طرف به لک شانه مخراو ګرځاو ابه به دوه رکعات پس بناست باندې بیا کو نه حرکت شه ده عمره کاته په یو سلام او دا دوه رکعات بیل دا به وکړو نه حرکت بش دا د نبی صلی الله علیه وسلم وی طریقه وا چې شپه په تهجد کې اغه به دا طریقم کل اختیار اولان دي د وژن زون په دین کې نه حرکت ویتر دا هم شته چې دیګه تهجد مراګیر شو او ورکاته دا هم په کې شته په اسلام دی بعضی مذهبونه کې وزدا نشته ده دی مولانو نه دی بیان کړی دی عوامو ته عام خلک په نو ځین ته پوسو غدا په پیجن نظام مساله حل لري دا د صحیح کتابونو کې صحیح مسلم کې دا حدیث راغله مشکات کې راغله ده سونه مشهور کتاب پای کې دا روایت راغله لیکن عام خلک ته نه دی معلوم ولی بیان نه شو دا تقصیر دی د بعض علماو چې هغه د دین د یو خاص چوکاټ کې پیش کړل او مکمل نه دی پیش کړل نو ځکه خلکو باندې د دین ډېری مسلې اغه ناشنا لګيږي غریب به لګيږي و سيعود کما بدا الله نبی فرمایله اول کې د دین ناشنا ورسته باندې ناشنا شي خلکو ته عجیب او غریب کار کوي بیا هغه فرمای یا بنیا اسما بچیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته باندې ویل چې قرأ القرآن كله فی لیلہ په یوش پکې ټول قرآن نه دی ویل چې ما خام نه شروع شو ساره پورې ویل دا به بازی سلف بدا کار کاو خدای په عمل کې به موږ تعویل کوو دشه به یو چې هغه بازی کرامتن به کړی کرامتن او نور دات سنت طریقان دا سنت دا چې درې ورځې نه کم به قرآن نه ختمه که یو شپه کې چې قرآن یو شپه بینه او که دو کې ویو نه دا قرآن حق ادا نه کړ او درې شپه کې چې ویو چې شپه شپه غاټه ته ګنټي به تیرې کې نه به خیر دی هغه اجازه نبی صلی الله علیه وسلم ورکړه دا وښ په کې ویل د لسو کې د پندل لسو کې ویل پکار و په یوش پکې قرآن نه دی ویل اوس په الله رسول دی عمل ته مونږ ګورو ولا صام شهرا كامله كامله مېشته روزه نه دی ولې نفلي سوا د رمضان نه او دا رنګ نبی صلی الله علیه وسلم ټول شپه رونه کړم نه دا چې صلی الله علیه وسلم صبح ساره پوری مونږ کړی دا تر کوم دا غنه بلکې په شپه بوده کېدم او را پاتې ده به ما دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وا دا یو تاغه ته بیان کړ دا وای اسلام عبد الله بن عباس ته ویل وای صدقه درښتې ویل دي ارمان د جزوی وی دا هغه مخامخ زبه مرغله د حدیث به امام اوریدل عبد الله بن عباس ویل کې زما وسه کېده چې زوار ورغله ونه ماته به مخامخ دا روایت ویل کوم چې تاسو یو په خوشاله شه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور غهر حال هغه امت ترانه کله کړه وزید بن الحارث تابعی هغه وای مده عشر ځان ته پوس وکړه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم با ویتر سواخ کول ما هوستان به کول که سواخ و یوربا ما وتر رسول الله فی اول الليل و یوربا ما وتر فی اخره ویتر کله ما هوستان کړي کله سار کی وای الحمدلله الذی جعل فی الامر الساعه شکر دی الله لرا چې دین کې دشي پر اخیده غره ویتر موږ ته ما هوستان هم جایز او سار هم جایز ما هوستان چې ویتر وکړل نو کبیر سب چې د شپې تهجد کې کول شي بازې کسان د ناپوهید وجنه چې الله په دین نه پوهیږي وای چې ما خوستان دی ویته روکه به د شپې تهجد نه کوي دا یو غلطه مسله ده چې بازې کسان ایجاد کړي ده تاسو به چانه وې دریا به واوري او غلطه ده ما خوستان ویته هم جایز به د شپې را پاسېګا څو چې د شپې ما خوستان ویته کوي دا او خيار دی د الله نبی فرمایي الذي يوتر قبل ان ينام حازم څو چې ویته دوی د کېدل نه مخکې کوي دا او خيار انسان دغه د قضا به شي شر ما غوستن ویتر کول وای پکای دا او د الله نبی نه وختم کړی دي سار کې کړی به ما ته پوسو کو چې نبی صلی الله علیه وسلم غسل سواه کاو چې کله جنابت حالت به پراغنه هغه فرمایل چې ربما اغتسل فی اول الليل و ربما اغتسل فی اخره کله نبی صلی الله علیه وسلم غوستن کې جنابت حالت پراغسته به غسل وکړ به ودش او کله به دا جنابت حالت کې هم دشي ودش لکه مثلا او دس به وکړ به ودش یا تیمم به ودبش کله کله هم دسی مود کېدل جایز دي لیکن او دس کول او تیمم کی فیاده دادا که چرت پدیش پا مل شی حدیث انا معلومی ملائک بدا تا حضیری تا هر مسلمان مومن جنازی تا ملائک حضیری استاب جنازی لن بے ملائک رای او که چرت دس حالت کی مل شی دا جنابت پا حالت کی نتا گنانگار نی زکر اسلام انت اجازه را کردی دا کانا چیم دسی مودکی دیش خود دم را دا دی خیر نبا محرومی چی ملائک بستا جنازی لن رای ملائک بند ناراضی معنا دا د ګناګار نه خود خیر نه محرومي د ام په اسلام کې ناشنا خبره ده بعض شي نه جایزي خود خیر نه محرومي مثال دا ده لکه سپیسړې وسایتي سپه د ښکار د پاره یا د کور یا د پټي د پاره د اسلام اجازه ورکړه ده دغه د بدري سپې ساتلو کې اجازه ده لیکن د دې خیر نه محرومي چې ستا کور ته ملائک ناراضي سپې ساتل دل جایز ازره سپې شي لیکن دمره دا چې ملائک به دې کور ته ناراضي دې خیر نه محروم کله کله دي چې لکه اوس موږ د ډیر خیرونو محرومي اگر که پای ګونانګار نه اسلامي خلافت نشته د سونو خیرونو موږ محرومي اگر که موږ پای ګونانګار نه د ډیر خیرونو ګناونه کیږي هغه موږ نشو منه کوله دا غي په وجه باندې سپیروال نازلي دا لاقی دا د پټوان مټوان چې لګیدري دی باندې شنه درد دې زړه کې پکار ده ته خزم لګیدري او د سړوم لګیدا د وټونه زمانه چې راځي دا خدای عذاب زمانه دا الله د عذاب زمانه دا د وټونه زمانه او ډیر غټ خطر دی چې الله د شی عمومي عذاب راولي په خلکو د دې خطر نه غره ویریږي د الله پاک صبر هلم ډیر دی وکړ د سیم کې بندگانو صدا خبر واوري نو د دینه یره پکار ده ولیکن موږ نشو منه کوله نو د دې خیر نه محروم ملائکه دې علاقونه شړلې هیڅ زین ته ملائکه نه راځي دا غیو د کرم د وجنه دا غیو د صفائی د زړه د توحید د کمال د وجنه دې زین ته نه راځي هغه کور ته ملائکه نه داخليږي کوم دغه سپې پټوان لګي دی لیوي هغه څه کې بسنګ تیری کیږي تیری دا غین ملائکه ډیر بالاتر او ډیر اوچت راوځي د خیر نه موږ دې زت محرومي الغرض چې جنابت حالت کې ود کېدل جایز دی و ما ویل چې الحمدلله الذي جعل في الامر ساخر چې الله دین کې د شي پر اخره واسه دای نه لازم کړی چې جنب جسم د غسل وکړ دای نه لازم کړی به ما ویل یا عائشه یا ام المؤمنین نبی رسول الله باندې شپې مونږ چې کاو په جهر کې په پټه قال ربما قالت ربما جهر وربما خافت نبی رسول الله کله جهر کاو کله په پټه مونږ کاو ځار طریقې دا غالبا عادت دا و چې شپې په منځ به جهر کاو ځکه جهر کې پیدې ډېری دي او دا غېدی خیرونه چې دی وخت نه بیانې جهر دسی جهر چې نور چا د تکلیف نه وي او تخپل جهر کې د شپې په منځ باندې جهر کول لا افضل او ما ویل شکر دی الله لپاره چې هغه په دین کې پراخي وګرځول ابو سلامه تاسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې 100 رکعاته مونږ کاو عشر ځانه وای چې د الله رسول ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعه نبی رسول الله یو لس رکعاته کول په رمضان غیر رمضان دواړو کې په رمضان کې به یو لس کول او په غیر رمضان کې به یو لس کول څنګه کول یصلی اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن صلو رکعات به وکړه یا بیل بیل یا په یو سلام دي کې دوه طریقې جایز دي ان شاء الله صلو رکعات په یو سلام یا بیل بیل خو ډیر مزیدار به وکړه او ته پوس مکو دا غي د حسن او دای د طول ته پوس مکو ان دومره خولي او دونه وګدو چې ته پوس مکو ته کله په عرب کې خلک وایي ته پوس مکو ډیر مزیدار به به صلو رکعات وکړه اس ته پوس مکو دا غي د حسن او د طول به به درې رکعات ویتر وکړه دا یو لښ دا حدیث دی چې بعضی اهل علم لیدل دا ناغي ویلې دي خبره باندې سوچ وکړي وای د شپې په منځونه کې صرف یو لس رکعات دي د دې نه بزیات نه کې ولې ځکه چې نبی له سم لیدل کړي تی څنګه زیات کې ناغي دې چې فتوا ورکړي دا چې راکې چا دی یو لس نه زیات وکړي دا به ګناه او بدعت به صحیح خبره ده چې نه د دې حدیث معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غالبا یو لس رکعات کول اکثر اوقات کې یو لس کول او کله دیار لسم کړی دي بلکې د بعضی حدیثونو معلومی پنځل لسم کړی دي او د ماخام نفل چې سمرګری کې نو ول لس پر رسی بلکې دا غنه لږه زیتی چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل نفل کړی بل هغه دا واره یو د نبی صلی الله علیه وسلم عمل له چې هغه خپل عمل کړی دی د شپې په تاجود او یو داغه بیان دی امت ته نو امت ته ویل دي چې تاسو نه کوی عمل کولای شي دا خپل عمل جدا او مت ویلی دی علیکم بما تطیقون د شپې چې سونه مونږ کوي او تاسو سونه طاقت یې مداومت به کوله شاخ عمر وکړه علیکم بما تطیقون ازما او مت تاسو چې سوره کاته وسه کی عمر وکړه که دوره کاته د کی که څلو که شپک کاته که لس که دولس که څوارلس که شپاړس که شل کاته چا وسه کی هم بالکل صحیح دی د دې د وجه نه په شل کاته تراو کې مونږ چا سره بس نه کوو دسی چې دا شته یا نشته دسی یو چې غلط یې مکاوه شل کاته تراوی وران یې مکاوه صحیح وکړه او دا موقت سنت مګا چې به دا موقت دی بلکې د شوی چې نفل عقیده وران او مدي بارک ما او اته رکعات ته بد مګور زکات د نبی را سم طریقه ده ان شاء الله دا د اعتدال خبره ده کې سړی په سوچ په دی باندې وې کې او د سی په غصه باندې سړی ونه ګوري دی مسلې ته په سړی سینه باندې وته وګوري نو د دې اعتدال باندې هغه پوهیږي او حدیث مطالعه کوي غرض دا ده چې امت ته اجازه لري څونه کوي زمونږ څلور رکعات وسه کې خیر دې نه ګننګاری وګشپګه موګه کاته موګه کلسه موګه نبی رسول الله په عمل باندې کې بدی کې زیادت وشم خیر دې ځکه هغه اجازه ورکړې د امت ته علیکم بما تطیقون یا رسول چې وسهږي دا خبره دې د پاره کوي چې بعضی خلک دا فتوا ورانه ور کوي او ډیر خلک دې شپې د عبادت نه محروم کړل وای بس اته نه زیات مګه نور نه راوای دي دا خبره غلطه ده وای دا عائشه خپل روایت کې راغلي چې دیار لس رکعات رسول الله سم کړی دای په روایت کې خبر داشته د ترمذی په روایت کې هغه موجود دي د دې معنی دا چې غالبا او اکثر اوقات کې یو لس رکعات کول نبی صلی الله علیه وسلم با یو لس رکعات یې کول دا درې ویتر د درې ویتر طریقه چې دا هغه په نور ځین کې بیان شوی دا غدا چې درې رکعت نیت به وتړي په دوه سلام وګرځي دوه باندې به سلام وګرځي به په پاتې یو رکعت به وکړي درې رکعت به شخ په دوه سلامونه باندې بشي دا اصلي طریقه دغه ده دا درې رکعت په یو سلام باندې کول او دوه کې دی کول د بارک روایتونه کمزوري راغلي دي دا مبذوله طریقه ده افضله طریقه نه ده مقصود دې خبره کې چې عائشه رضی الله عنها صدر ناشنا علم او صحابه به ورتله او تابعین به راتله او داینه به ناشنا ناشنا مسلو ته بوښنه کول او غیت الله سبحانه و تعالی علم ورکړو د امت د پاره د خیر ذریعہ مخکې مونږ ویلو نبی رسول الله یو په دین نیت کړو چې ما کور ته د شی ماشومه زنانه راشي چې هغه علم زده کی هغه تمنا الله پورا کړلا دغه تمنا د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم هغه الله تعالی پورا کړل ناشنا پټ پټ روایتونه چې خلکو نه به یشي وغه ته به یاد ته ډیر اهتمام د واجن یو ورځ یو نبی صلی الله علیه وسلم دا مسله بیان کړو چې سړی داغه درې بچی مړش یا یو زنانه کې درې بچی او دا صبر وکي او ثواب واجری وګڼي نو دا به د ورنه پردشي ته د لپاره درې بچی چې مړشلو الله تعالی په جنت ته بوزي خو دوه شرط دي صبر او احتساب ایمان در کی او صبر او احتساب صبر اندر کی او دا اجر او ثواب هم ګڼي او عشر زنانه ویل یا رسول الله کده چې دوه بچی مړی وای کدوې مړی نو هم دا اجر بی ته پوسو کې راځه کده چا یو بچی مړی وای کده چا یو بچی مړی مله الله پاک صدق ما ملک دا ور نه به بچی او دا ډیر لوی خبر نه به دی ویل یا رسول الله فمل لم یکل له فرت من امته کده شي انسانی چې دا بچی د سرین مخکې مړ شوی دی نه یا بچی راول نه دی یا نکاح نه دا کړی یا بچی مړ نه دی د دنه مخ نبی رسول الله ته موفقی هغه زنه چې تعالی الله توفیق درکړه دی انا فرتن لامتی زیما کنه زما کتل زه چې وفات شمه د امت لپاره زه کار کوم کنه شفاعت وکوم امنده تر ول زما مکنه که بچی نه نه زیما ان سړي کې ایمان کله راشي او دین پکې راشي الله سبحانه و تعالی غته ډیر لاره د کامیابی او د بخنی هغه الله پیدا کړی د الحمدلله په دې خوشحالي په کار ده زمنګ د بخنی د لپاره د جنت ته د بوتلو د لپاره الله بانی لټوري دي معمولی مو بانو باندې بوزي خلک شانه د خپل رخ بدلول په کار دي لکه توجه پیدا کول پکار دی دی خبر درد لگ ځان سره پیدا کول پکار صادر ځان وفات عشر ځان راه والے مجه نبی تر ان باسي مون بي جنازه کو زنانه بي جنازه باج خلکو انکار وکړه عائشه په جمعات کې جنازه کوي ته ګوره جمعات کې جنازه کم ذکر راغله عائشه ځان ویل چې سبحان الله په دې خلکو تعجب ده چې دی رسول الله خبره یې راکړه او کنه قصدنی پرې فضله د دې دغه حدیث نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سهل او سهل د بیزا زنانه د دوه بچی مړو او نبی رسول الله په جمعه کې جنازه وکړه چې د الله رسول جمعه کې جنازه کړې دا ما وکړم څه چل وشه تاسو دا حدیث ورشه ده هغه حدیث یو تر تاسو ګورنور خلکو نه یېرو او دې ته یاد په سات هغه مزه تر نه استو بیبیانو په جنازه وکړه من راغله دا لیکن که مسجد کې حاضر وا مدرسه کې حاضرې مسجد حرام کی حاضری یو حالت جنازه کیږي یا مسجد نبوی کی حاضری او جنازه کی به جنازه کی بودری خدا تک ولا مقبره ته هغه شریعت منع کړ د چایې د نجی زکه چې به صبر په ګډه را ده او دای نه بهایان پیدا کی نقصانات دای نه منع کړل دا عشر جنا په باب د زکات کی د روجو کی او د حجونه کی او د طلاق کی او د ایلا په مسلو کی او د میراث په مسلو کی او د شپې د عبادت په مسلو کی ناشنا روایتونه دو زره دو سوا لس روایتونه ته نقل دي د نبی رسول الله څخه نقل کړو خپل فتوی او د قران تفسیر او د حدیث او تشریح صحابه کرامو ته تعلیم ورکول چې دا خبره ستاسو ټیک دو دا نه ده دا نشنا واقعات دي چې سره د حدیث کتابونه کې لګورې زمونږ غل صرف دا چې د عشر زنانه محبت هغه د مؤمنانو سره کې واقع شي چې دا زمونږ مور ده او زمونږ د مور نه عزت والله چې ډیر ده زمونږ د خپل مور چې دا غنه عزت الله په نسبت ډیر ده اپا منگ مانے داگه احترام دیر واجب ده داگه نا دفاع دا فرض ده چه سوکر بسی خبری که کم کافر خلق شیگان روافظ چه داگه نا دفاع وشی او داگه عظمت و محبت پذره که پریوزی کل چه داگه قسم خبری سره واوری او تدبر سره ولولی نا دا عشر زنمین پذره که پیدا شی دا چه در رسول الله محبوب و نا اسی محبوب نوا چه سرب درنگ دا وجنه و سر محبت بلکه بایی که دا باطنی کمالاتو علم و سر و ادب پکیو حیا پکیو دا الله د دین د فار غیرت پکیو د غیرت صفت پکیو کمزګ به چې منکر ولیدنه بس سم بګوسه کېدل په غیبان لاوله کې به دین کار کې وړه سخت تیزه و خو به چې کله عثمان رضوان شهید شو دا پکې مکی ته لاړه او د مکی نه به بصری ته لاړه او پای کې زبیر تل هر ځای موږ مخکې دا قسم بیان کړو. اول ته به جنگی جمر راغې ناغي ته به دا ځین سازي دا غي وشول چې زور سر دونه کار نکی سره چې زور چلیږي نه به دي زور دونه کار نکی لکه څنګه چې په ریفق کار کی د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ ما ته ویل یو خو ما ته راوله پای مې د غاچاو پالان وغیرہ په چاو هغه خلته والی نو ما اوسه سختی وکړله. نبی صلی الله علیه وسلم راته ویل چې عائشه علیک بالرفق د نرمینه کاراله فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ذك نرمي كم شي كيغه خستكي ولا ينزع من شيء إلا شانه دا رفق شد كم شي نويستل جاب بدرنگي هي كي ول عنف د سختين زان ساته. فإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف فسختي الله دون اجر نور كي لك سنج بنرمي باني وركي وما ترست پتا ولگه د چر د امت اصلاح دا په نرمۍ باندې ډېر کې په نسبت د سختۍ سره سختي وکړي. د دې خبره دا معنا ده چې به حق نه بیانې حق به کلک بیانې او په نرم الفاظ په اخلاقی انداز باندې د شفقت په انداز باندې هغه بیانول پکار دي. او سختي چې داخله نور متنفر کوي خاص کر زمونږ زمانہ زمونږ دور چې دی کې تکبر په انسانانو کې ډېر دی نه پوی ډېر زیاته ده او موږ سره طاقت هم نشته زور هم نشته سر د وایزان په درجه کې د وایز طریقه دار چې خلکو به خیر ورکړي جدا د خیر لار د وروره قبله قبله کا خپل کامیابی دی دبا یو کنه قبل نغست خپل خپل خدا ما سره زور نشته خیر خوای به غته ښکارا کی عائشه جان وای رسته ما ته پته ولګی دا چې په سختۍ کار نه کیږي جنگ جمل کې موږ حاضر شو نقصانات وی پیدا شو دا غه نو به په منکرات وی رد کاو نو نرم انداز باندې به هغه لار به اختیار ولا عائشه جان عائشه دا الله سبحانه و تعالی یقینا جنت ته بوتل دا ان شاء الله موږ یقین سوي زګر رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا بدن چې چا سره لګیدل هغه الله ورته نه بوزي او په جنت کې در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بوي تر دې چې امام ابن حزم رائے داد چې د بیبیانو در رسول الله درجه وي د ابو بکر او د عمر نه موچته رضی الله عنهم ولی وځکه ابو بکر او عمر چې یو بلاند درجه کې او نبی رسول الله په جنت کې وسیله کې وي د وسیلې په درجه کې وي چې الله ته ډیره قریب ده ډیر چت زید په جنت کې او د بیبیانو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کوټه کې په یو ځای کې وسی وي دا غنه. لیکن دا رائے نور علما رات کړی ده چې نه یو درجه ده او یو چې ده هغه خدمت او خوراک اوس کاګ دي یو خادم دی او بادشاہ سره راوړي راوړي درجه کته لیکن داغه سره شریک وروړي خوري داغه په کوټه کې داغه په دربار کې ولاړي خو درجه کته ابو بکر عمر درجه ته څوک نشي رسیدې پس د انبیای علیه السلام داغه درجه ده. لیکن بیبیانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی هم ډیر عزت ول ور کړی دی ډیر عزت ول ور کړی دی ډیر شرف ول ور کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې شریکي الله سبحانه وتعالى موږ تاسو دایي محبت او دایي تابعیت